นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสบัดนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนทุกตนทุกองค์จะได้นั่งกรรมฐานภาวนาหรือว่านั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธินั้นอย่าไปยึดถือความเจ็บปวดที่ท่านนั่งแบบขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นการนั่งพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ร่มไมโพธิ์พระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายเที่ยงตรง พระพุทธองค์ท่านบริกรรมลมหายใจเข้าออกแต่นี้ผู้ไม่เคยก็มายึดมาถือว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นมันเจ็บปวดทุกขเวทนาความจริงแล้วร่างกายของมนุษย์คนเหล่านั้นจะนั่งอย่างไรมันก็ต้องมีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาเพราะว่ามนุษย์นั้นร่างกายละเอียดเนื้อก็อ่อนหนังก็บางไม่เหมือนหนังควายหนังควายมันหนามันไม่ค่อยเจ็บหนังมนุษย์นี่เนื้อก็อ่อนหนังก็บางไม่ว่านั่งแบบใดแต่มันต้องเจ็บปวดการเจ็บปวดอย่าไปยึดถือก็แล้วกันให้ถือเสียว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันไม่คงทนถ้าใจของเราเข้มแข็งไม่มายึดถือทุกขเวทนาที่เราว่าเจ็บปวดนั้นมันหายไปได้คือจิตไม่มาสำคัญผิดคิดว่าเราเจ็บแข้งมันเจ็บขามันเจ็บทั้งมันเถิดธาตุดินมันเจ็บธาตุน้ำมันเจ็บธาตุไฟมันเจ็บธาตุลมมันเจ็บธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ามันเจ็บมันเจ็บไปถึงไหนเป็นเรื่องของสังขารเจ็บมากที่สุดมันก็ไปถึงตายนั่นแหละบอกจิตใจไว้เพื่อไม่ให้จิตใจมันกระวนกระวายให้มันวางเฉยได้เรียกว่าภาวนาอุเบกขาจิตจิตวางเฉยเมื่อจิตวางเฉยได้ภาวนาบทใดข้อใดจิตใจก็รวมได้คือท่านไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดชาติยึดตระกูลจิตใจของพระผู้ภาวนาพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายท่านปล่อยวางวางเฉยอยู่ได้ จ็บท่านก็ไม่ว่าท่านเจ็บธาตุเขาเจ็บท่านว่าอย่างนั้นเมื่อจิตไม่ว่าจิตก็สบายว่างจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆจิตก็ปลอดโปร่งเย็นสบายกำหนดพุทโธพุทโธนั้นก็ยังจิตใจให้สงบได้ไม่ว่าจะนึกอุบายทำอันใดก็ให้นึกเหมือนกับลมหายใจเข้าและออกคือนึกบ่อยๆเหมือนลมหายใจมันก็สบายไปเองถ้านึกไม่ได้ทุกลมหายใจกิเลสมารสังขารมารมันก็แทรกขึ้นมามันไม่ให้ทำมันจะเอาแต่ที่สบายสบายนั่นแหละเจ็บปวดทุกขเวทนาระเบียบแบบแผนพระพุทธเจ้าเราไม่เอาเราจะนั่งสบายไหวอย่างนั้นอันนี้คือว่าตัวกิเลสตัวกิเลสมันเป็นตัวอย่างไรตัวกิเลสก็คือตัวเรานั่นแหละกิเลสความโกรธโทสะจริตเมื่อมันเกิดขึ้นมันลุกขึ้นมาเป็นยังไงมันก็เอาร่างกายนั่นแหละแสดงจนถึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์ไม่บาปมันก็ทำได้ก็ตัวเราเป็นตัวกิเลสเพราะมันยึดว่าเราถ้าไม่ยึดมาตัวเราตัวเขาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่างหากจิตมันวางเฉยพุทโธอยู่ในใจก็สบายเจ็บเป็นเรื่องของเวทนาเวทนานั้นมันมีอยู่สามอาการทุกขเวทนาได้แก่ความเจ็บปวดสุขเวทนาได้แก่ความสบายเฉยๆเวทนาได้แก่จิตที่เสวยอารมณ์เฉยๆทั้งสามอย่างนี่แหละมันเป็นที่อยู่ของจิต เจ็บใจนั้นอย่าไปหลงมันปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรเราก็อย่าไปเชื่อไปหลงมันถ้าหลงแล้วมันเป็นมารเป็นพยามารเป็นมารขันธมารรูปขันธ์นี่ก็เป็นมารเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานั่นก็ไม่ยอมให้ภาวนาอย่านั่งภาวนาเลยวันนี้มันเจ็บปวดทุกขเวทนานั่นแหละมารสังขารขันธ์รูปขันธ์นามสังขารตัวพยามารพระพุทธเจ้าเอาชนะได้คือว่าพระองค์ไม่ยึดมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรพระองค์ตั้งใจตายไว้ว่าเอาละวันนี้คืนนี้คืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เอาไม่ตายเสร็จแล้วจะไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจถ้าไม่ได้ตรัสรู้ตามที่ตั้งใจไว้จิตใจอ่อนแอพระองค์ท่านก็จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆที่ท่านนั่งขัดสมาธินั้นเรียกว่านั่งสู้ตายจะนั่งให้มันกิเลสไม่ตายก็เอารูปร่างกายตายท่านตั้งใจไว้อย่างสูงสุดเมื่อตั้งใจอย่างนั้นน่ะ กิเลสมารขันธมารมันไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์สู้ตายข้าจะไม่มีชีวิตต่อไปอีกข้าจะตายลูกเดียวมารกิเลสพยามารก็ไม่กล้าสู้แล้วพระองค์ก็ภาวนาลมหายใจเข้าออกกำหนดรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในท่านไม่โลเลในการกินการนอนสนุกเฮฮาไม่เกี่ยวปักจิตใจลงไปทุกลมหายใจเข้าออกแน่วแน่ความว่าวุ่นในดวงใจมันก็ผ่อนลงไปไม่มายั่วยุอีกพระองค์ก็ตั้งจิตตั้งใจดวงจิตดวงใจผู้รู้ของพระองค์ตั้งวางเฉยไว้เหมือนแผ่นดินท่านว่าให้เอาใจเหมือนแผ่นดินคือวางเฉยให้ได้มันเจ็บมันก็ไม่ได้ว่าอย่างเรานั่งนานๆมันปวดขึ้นมามันไม่ได้ว่ามันเจ็บมันปวดเจ้ากิเลสมารมันว่าขันธมารมันว่ามันกลัวตายมันก็ว่าหลอกลวงไปอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านเลิกไม่เกี่ยววางเฉยเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินใครจะขุดจะกลจะปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกวัดปลูกวาลงไปในแผ่นดินเผาไฟทำอะไรให้กับแผ่นดินแผ่นดินมันไม่ว่าทั้งนั้นมันเฉยนั้นจิตใจผู้ภาวนาต้องให้มันเฉยให้ได้อุเบกขาจิตวางเฉยอยู่ได้สบายก็ไม่ให้มาหลงในความสุขสบายของกายทุกขเวทนาแสนสาหัสอย่างใดก็ไม่ให้มาหลงเนี่ยวางเฉยเหมือนแผ่นดินแผ่นดินวางเฉยฉันใดน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาท่านวางเฉยได้ท่านไม่ยึดไม่ถือจิตไม่สงบมันไปยึดไปถือเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็สั่นสะเทือนอยู่ในจิตนั้นต้องรวมจิตใจดวงผู้รู้อยู่จิตน่ะมันเป็นดวงผู้รู้จิตมันไม่ได้แก่จิตมันไม่ได้เจ็บจิตมันไม่ได้ตายรูปขันต่างหากมันแก่มันเจ็บมันไข้มันตายช่างมันเถิดรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจิตใจดวงรู้อยู่ที่ไหนก็รวมลงไปที่นั้นสิ่งอื่นนอกจากที่รู้อยู่นี้อย่าได้ไปตามโดยเฉพาะสังขารมานมันปรุงแต่งจิปาถะนับไม่ถ้วนเมื่อผู้ภาวนาทำเฉยใช่ไหมก็หมดเรื่องไม่ทำไปตามไม่พูดไปตามไม่คิดไปตามไม่อยากไม่ดิ้นรนไปตามมันก็หมดเรื่องไม่มีเรื่องแต่ถ้าหากว่าจิตของผู้ใดหวั่นไหวสั่นสะเทือน ไปตามอำนาจกิเลสเอาละไปเจ็บนิดหน่อยมึนนิดหน่อยก็มาหลอกลวงให้หลงมันเฉยไม่ได้วางไม่ลงทั้งเทมวันสุดท้ายของชีวิตทุกชีวิตมันต้องไปสู่วางเฉยอย่างมันเจ็บถึงขนาดถึงขั้นตายแตกดับตายไม่เฉยมันจะอยู่ได้เลยพอจิตอยู่ไม่ได้หลุดออกจากร่างกายมันก็เฉยแล้วทีนี้คนตายใครก็ยอมรู้ว่ามันเฉยได้บางคนเมื่อยังอยู่ดีๆใครไปแตะต้องว่าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นพอตายลงไปมันเฉยได้เวลาเขาเผาผีจีกระดูกแบบคนโบราณเก็บเอาไม้แห้งไม้อะไรมารวมเป็นกองใหญ่เอาซากศพขึ้นพาดเขาไม่มีพิธีรีตองอะไรเอาไม้ท่อนใหญ่ๆสองท่อนพาดสำหรับไว้คนละทีบอกให้มันกลิ้งไปมาจุดไฟครับควันไฟไหม้ขึ้นมากลุ่มหมดมันก็เฉยอยู่ได้ไฟแดงลุกขึ้นมาไหม้ฟืนจนกระทั่งไหม้ผ้าผ่อนท่อนสบายของผู้ตายนั้นนักเข้าก็ไม่แข้งไม่ขาไม่เนื้อไม่หนังไม่ท้องไม่ไส้บางคนจนกระทั่งว่าในท้องมันแตกเป็นน้ำฟุ้งออกมาก็มีนั่นแหละมันไม่เห็นว่าเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรเลยเดี๋ยวนี้เมื่อจิตมาครอบครองยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสบายไม่สบายเรื่องต่างๆมันก็เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนจงวางใจของตัวเองให้เฉยอยู่ไม่ต้องคิดภายนอกภายในอะไรพุทโธในใจมรณังมรณังความตายเตือนใจของตัวเองเอาให้มันมองเห็นความตายเมื่อมองเห็นความตายได้มันก็เฉยแล้วมันแค่ตายเท่านั้นมันไม่เลยตายไปได้จิตมันก็วางเฉยอยู่ได้ทุกคนจำเป็นต้องตายใครจะกังวลกังวายอย่างใดก็ว่ากันไปเถอะผลที่สุดมันต้องถึงที่สุดนั้นทุกรูปทุกนามดังนั้นอย่าได้มัวประมาทเพ่งเล็งสติสัมปชัญญะสติปจิตนั่นแหละระลึกขึ้นมาจะลึกขึ้นมาเตือนจิตดวงที่รู้อยู่ภายในนั้นให้รู้สึกตัวอยู่ความเจ็บมันเกิดขึ้นเตือนให้รู้ความแก่มันเกิดขึ้นก็เตือนให้รู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเขาก็เตือนให้รู้รู้จนกระทั่งว่ามันตายนะอย่าไปกังวลวุ่นวายอะไรคนอื่นเขาตายให้เราเห็นทั้งโลกไม่รู้ไม่เห็นหรือตัวเราจะมาอยู่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายนะมีที่ไหนไม่ต้องวุ่นวายเอาให้มันเฉยลงไปได้ เรียกว่าสติความระลึกได้ระลึกได้กึดได้พินิจพิจารณามันเจ็บก็ดูมันเจ็บไม่ให้มันไปยึดถือวางให้มันได้ถอนให้มันได้เมื่อมันวางได้ถอนได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอันนั้นไม่ต้องไปคิดคิดอ่านภาวนาตอนที่มันยังกระวนกระวายไม่สงบเอาให้มันสงบลงได้เอาให้มันตั้งมั่นลงได้ไม่ต้องไปถามจากใครถามจิตนั่นเจ็บเท่านี้ยังทนไม่ไหวเลยปวดอย่างนี้ทนไม่ไหวเลยหรือแล้วมันตายล่ะจะไม่ร้องไห้น้ำตาไหลหรืออย่างนี้บอกให้มันรู้ไว้แล้วก็ให้ทำให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือไม่ให้จิตนั่นงอแงหวั่นไหวสั่นสะเทือนได้ทำเหมือนกับมันตายแล้วเวลาเขาเผาไฟไม่เห็นมันวิ่งลงจากกองไฟนั่นอุเบกขาจิตเวลายังอยู่ดีสบายล่ะไม่ยอมถ้าเกิดมัดเอาขึ้นไปก็ร้องสุดเสียงจึงจะหยุดได้ตายเมื่อใดมันจึงจะหยุดฉะนั้นเวลายังอยู่ดีสบายอยู่อย่าได้มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารอันนี้ร่างกายสังขารไม่ใช่ของเราอันนี้มันคำพูดไม่ใช่ของเรานั่นแหละจะต้องภาวนาให้มันถึงคำว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาสมมติว่าเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาด้วยกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นมิตรเป็นสหายเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศิษย์เวลาเขาตายเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนเวลาเราตายเองก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนคือพิจารณาจนเห็นแจ้งประจักษ์ในจิตนั้นว่าทุกคนทุกโลกทุกนามต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นเมื่อเกิดขึ้นมามีความเจริญขึ้นก็ดีอกดีใจเมื่อเจริญเต็มที่แล้วชำรุดสุดโทรมแก่เท่าชราแตกดับตายเหมือนกันหมดอย่างนั้นต้องตั้งจิตตั้งเจตนาขึ้นมาในหัวใจนี่ให้มันได้อย่าเพียงถามว่าจะให้ข้าพเจ้านึกบทใดข้อใดอันใดจึงจะละกิเลสได้ความจริงอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าตั้งใจทำจริงๆถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจนึกภาวนาอะไรมันก็เท่าเก่าคือมันไม่ทราบซึ่งลงไปในใจกิเลสโลเลในจิตมันพาให้โลเลอยู่ตลอดกาลพระอริยเจ้าทั้งหลายกิเลสโลเลท่านละได้แล้วส งสาวกพระพุทธเจ้ากิเลสโลเลท่านเลิกได้ท่านละได้แล้วเรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้มันก็โลเลอยู่นั่นตั้งใจลงไปไม่มีใครจะไปช่วยได้จิตใจตัวเองช่วยตัวเองภาวนาในใจนั้นเอาให้มันสงบได้ทุกคืนทุกคืนเอาให้มันมองเห็นได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งจิตจิตอย่าได้มายึดมาถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นเป็นนี้เป็นอะไรมันก็เป็นไปถึงตายนั่นแหละมันไม่วิเศษไปเลยตายไปได้อะไรเมื่อมันยังไม่ถึงตายอย่าไปหวั่นไหวแล้วมันเลยตายไปถ้ามันเลยตายได้ไม่ยึดไม่ถือไม่ทุกข์ไม่ร้อนตายก็ช่างมันธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟธาตุลมมันตายตั้งหากเป็นอะไรในนิดในหน่อยผมเป็นไปตามเรื่องมันจิตอย่าไปหวั่นไหวทุกลมหายใจเข้าใจออกพระองค์เตือนว่าลมหายใจเข้าไปก็ตายได้ลมหายใจออกมาก็ตายได้เมื่อความตายมันเป็นความจริงอย่างนี้ยังจะมาหวั่นไหวได้อยู่หรือยังจะมาแก้มาให้มันเจ็บมาให้มันไข้มาให้มันป่วยมาให้มันตายแก้ได้ที่ไหนถ้าแก้ได้ซื่อได้ซื่อเอาความตายได้ย่างเอาความตายได้ก็ไม่มีใครตายสิคนที่มียศมีอย่างมีทรัพย์สินเงินทองเวลามันเจ็บปวดมาก็ซื่อเอาไม่ให้เจ็บอยากเจ็บก็ไปเจ็บที่คนอื่นอย่ามาเจ็บที่ข้าพเจ้าซื่อโดยเงินโดยทองแต่นี่ซื้อไม่ได้เมื่อซื้อไม่ได้ก็ภาวนาละกิเลสในจิตให้มันได้ไม่ได้มันจะตายเลยตายก็ให้มันตายไปเกิดมาชาติหนึ่งมันตายหนเดียวเท่านั้นไม่มีตายถึงสองครั้งจะมาหวั่นไหวทำไมตั้งจิตเจตนามุ่งลงไปเอาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในจิตในใจเมื่อแจ่มแจ้งอยู่ในจิตในใจแล้วใจมันก็สบายแล้วมรณังเมภาวิสติข้ามตายข้ามตายก็คือว่ามันไม่ต้องตายอีกถ้าข้ามตายไม่ได้มันจะกลับมาตายอีกเอาให้มันข้ามตายได้ตายก็ช่างมันไปเลยธาตุดินมันตายธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันตายจิตมันไม่ได้ตายยิ่งภาวนาขัดเกลาได้ดีเท่าไหร่จิตมันก็ผ่องใสสะอาดมันไม่ได้ตายแล้วธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมันเถิดภาวนาในใจให้มันแน่วแน่มรณังเมภาวิสติจนไม่กลัวตายจนไม่กลัวเจ็บจนกระทั่งจิตใจไม่ให้มันท้อแท้อ่อนแอในหัวใจ ไม่ให้วิตกวิจารกลัวนั่นกลัวนี่กลัวมันก็ไม่พ้นคนบางคนเวลาจะตายกลัวตายมันก็ยังตายอยู่นั้นกลัวเจ็บมันก็ยังเจ็บอยู่นั้นบางคนก็แก้ว่าตายไม่กลัวแต่กลัวมันเจ็บมันจะเจ็บก็เรื่องของความเจ็บมันจะตายก็เรื่องของความตายจิตให้รู้เท่าทันไว้วางเฉยให้ได้เหมือนแผ่นดินเหมือนขี้ดินก้อนดินก้อนหินทำไมเขาวางเฉยได้เพราะไม่มีจิตใจมายึดถือในร่างกายรูปนามตัวตนคนเราแต่ละบุคคลนี้จิตอวิชชาตัณหามันมายึดมาถือมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้แหละร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะร้อนด้วยกิเลสโมหะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นในพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าโมกลัวนั่นกลัวนี่อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทเลินเล่อเผลอเลยอุบายต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธตอบหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสเนจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง